नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे अनंत जी आए कि नहीं? अनंत जी हैं? ईमेल तो जवाब दे रहे थे। नहीं अभी पता नहीं इसमें कौन है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो गुरुकुल वाले भैया, हेलो, सुन रहे हो ना? शुरू करें? चलिए मंत्र पाठ कर। अच्छा कान वाला क्या हुआ जी? कान में हाँ वो वाला दे थे। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हमने आपको एच ग्रह स्वादे से यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे आज षष्ठी स्थानीय योगा ये सूत्र होगा। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका है? वसुधा जी शंका है, वासुदेवन जी या द्रोण जी, किसी को भी कोई शंका है? नहीं आचार्य, नहीं है। तो चलिए जो हम आचार्य जी, हाँ बोलिए। षष्ठी स्थान योगा करेंगे कि एक गृहस्थ देश है उसकी सिद्धि उसमें जो है वो कर दिया था ना? षष्ठी स्थान योगा अत्रिकुलम अतिनुकुलम उपगु तीनों की सिद्धि कर देते। उपगु में गो स्वरूप सदस्य ने बताया था कि रस हो जाएगा। अजय पता नहीं, मैं फिर नहीं सुन पाया हूँ आचार्य जी पिछला टॉक। हाँ मैंने तो बता दिया था। ठीक है तो मैं सुन लूंगा वापस दोबारा। सुन लीजिएगा क्योंकि मैं एक जगह से मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे है षष्ठी स्थानीय योगा। तो चलिए षष्ठी स्थानीय योगा। षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और स्थानीय योगा आकारांत स्त्रीलिंग स्थानीय योगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है स्थानीय योगा में, समास है, समास है स्थाने योगो अस्याह यस्याह सा इयम स्थाने योगा। स्थान में संबंध है जिसका, यहाँ पर स्थाने योगा में स्थाने में सप्तमी का अलुक हो गया है निपातन से जो है सप्तमी का जो है अलुक हुआ है, माने लोप नहीं हुआ है। वैसे समास में तो लोप हो ही जाता अंतर्वर्ती विभक्ति का, परंतु निपातन से यहाँ पर लोप नहीं हुआ है, अलुक है। तो इसलिए स्थाने योगः यस्याः, स्थाने योगः यस्याः सा स्थाने योगः या सा इयम स्थाने योगः, बोल रहे हैं कि स्थान में योग माने संबंध। योग के बहुत सारे अर्थ हैं। योग जो है, योग का जो है तीन अर्थ है। युज धातु से योग बनता है, युज धातु से घई प्रत्यय करेंगे और युज का यु का जो है गुण हो जाएगा उगंतु लघु पदार्थ से, तो योग बन जाएगा। तो वह योग जो है उसके तीन अर्थ होते हैं। युज धातु से घई प्रत्यय हुआ, जैसे भज धातु से घई, तो घई प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, धातु अर्थ में होता है। ऐसे ही युज धातु से जो घई प्रत्यय है वह भाव अर्थ में है। तो अर्थ हो गया कि युज्यते असौ इति योगः भाव अर्थ में, या योजनम योगः ऐसा। तो युज का तीन अर्थ है, एक है युजिर योगे, योग अर्थ में युज धातु का प्रयोग होता है। तो योग का अर्थ तो एक हो गया जोड़ना, संबंध, संबंध करना, संबंध जोड़ना, एक तो योग का ये अर्थ है। दूसरा योग का अर्थ है युज समाधौ, समाधि का नाम योग है। योग दर्शन में जो योग शब्द आया है वह समाधि अर्थ में आया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध में जो योग है वह योग जोड़ने अर्थ में न लेकर के समाधि अर्थ में लेना है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी वेद भाष्य माने वे माने व्यास भाष्य में जो है योग दर्शन की जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें कहें अथ योगानुशासनम की व्याख्या कर रहे हैं, तो अथ के पहले व्याख्या कर रहे हैं कि अथे त्यम शब्दो अधिकार अर्थ प्रयुज्यते, ऐसा करके जैसे महाभाष्यकार कहते हैं अथ की व्याख्या करते हैं, वैसे कि अथ ये शब्द जो है अधिकारार्थ प्रयुक्त है। फिर आगे योग पगरे योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, तो ये ऐसे करके करते हैं योग समाधि। तो समाधि अर्थ में योग है। तो दो अर्थ आपको हमने बता दिया, कि योग अर्थ है का अर्थ है संबंध, युजिर योगे से जब योग शब्द बनाएंगे तो जिस उसका अर्थ होगा संबंध, और जब युज समाधो से योग बनाएंगे तो उसका अर्थ होगा समाधि। और दूसरा तीसरा जो धातु है युज संयमने, संयमन करना, कंट्रोल करना। तो युज धातु से जब योग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा संयम, कंट्रोल। तो माइंड को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, मन को कंट्रोल करना, यह भी योग का अर्थ है। समाधि भी योग का अर्थ है और जोड़ना भी योग का अर्थ है, मतलब संबंध भी योग का अर्थ है। तो तीन जो योग के अर्थ हैं उनमें से षष्ठी स्थाने योगा में जो योग है उस योग का अर्थ है संबंध। न समाधि अर्थ है, न कंट्रोल अर्थ है, माने न क्या बोलते हैं कि मन को अधिकार में करना, ये भी नहीं। तो अर्थ हो गया कि स्थानी योग यस्या, स्थान में जिसका संबंध है, तो यस्या स्थानीय योगा क्या है, स्थानीय योगा जो है विशेषण है किसका, षष्ठी का। तो जिस षष्ठी का स्थान में संबंध है उस षष्ठी को कहते हैं स्थानीय योगा षष्ठी। जिस षष्ठी का संबंध स्थान में है उस षष्ठी को कहते हैं स्थानीय योगा षष्ठी। तो यहां पर स्थान में जिस षष्ठी का संबंध है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जी, स्थान में संबंध है, इसका मतलब कि बहुत सारे संबंध है, जैसे पिता पुत्र में भी संबंध होता है, पति पत्नी में भी संबंध होता है, भाई भाई में भी संबंध होता है, चाचा भतीजा में भी संबंध होता है, जीवात्मा और परमात्मा में भी संबंध होता है, शरीर में और शरीर के अवयव में भी संबंध होता है। इसलिए संबंध तो बहुत है, कहीं पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु के में संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, कहीं तादात्म्य संबंध होता है, कहीं पर नित्य संबंध होता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं एक शतम षष्ठ्यर्थाः, षष्ठी के 101 अर्थ हैं, माने उपलक्षण है, 101 ही नहीं है उससे भी ज्यादा है। एक शतम षष्ठ्यर्था माने षष्ठी के बहुत सारे अर्थ हैं, माने षष्ठी का अर्थ है संबंध, तो संबंध के जो है बहुत सारे अर्थ हैं, कहीं पर अवयव अवयवी भाव संबंध, कहीं पर जन्य जनक भाव संबंध, कहीं पर पत्नी पति भाव संबंध, कहीं पर सेव्य सेवक भाव संबंध, कहीं पर तादात्म्य संबंध, कहीं पर संयोग संबंध, इत्यादि जितने भी संसार में पदार्थ है सबका कोई ना कोई संबंध होता ही है, कुछ ना कुछ होता ही। तो जब यहां पर करें कि स्थाने योगा षष्ठी, स्थान में संबंध है जिस षष्ठी का, उस षष्ठी को कहते हैं स्थाने योगा षष्ठी, स्थान में संबंध वाला षष्ठी। हिंदी में इसकी व्याख्या करेंगे तो कहेंगे स्थान में संबंध वाला षष्ठी। भाई ये जो षष्ठी है ना, ये जो षष्ठी है स्थान में संबंध वाला षष्ठी है, अर्थात इस षष्ठी का संबंध जो निरूपित है, स्थान से इसका संबंध निरूपित है, किसी का संबंध जन्य जनक भाव से होता है, जन्य जनक भाव से पिता पुत्र का संबंध निरूपित है, शरीर का हाथ के साथ जो संबंध है, तो अवयव अवयवी भाव से शरीर का हाथ के साथ संबंध निरूपित है, पति पत्नी का जो संबंध है तो वह पत्नी पति पत्नी भाव या पति पत्नी पति भाव संबंध से निरूपित है, पति पत्नी का संबंध। तो ऐसे ही एक ऐसा भी संबंध है कि जो स्थान से निरूपित है, स्थान में संबंध है जिसका, या कहें या सरल भाषा में कहना चाहें तो स्थान से संबंध जो है निरूपित है, स्थान से उसका संबंध बताया जाएगा। तो स्थान माने प्रसंग, स्थान का अर्थ है प्रसंग, तो प्रसंग से संबंध निरूपित है। तो यहां पर अब प्रसंग से निरूपित संबंध, इसका मतलब क्या हुआ, जिससे क्या निकला, इससे ये निकला कि भाई जहां पर कोई संबंध निर्धारित नहीं होगा, भाई कहीं पर कोई संबंध है तो कहीं पर जन जनक भाव है, कहीं पर पति पत्नी भाव है, कहीं पर अवयवी भाव है, कहीं पर संयोग है, कहीं पर सेव्य सेवक भाव है, माने सेव्य माने सेवक स्वामी भाव है, इत्यादि अनेक, कहीं पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है, इत्यादि अनेक प्रकार के संबंध। तो वहां तो संबंध निरूपित है, संबंध तो निश्चित है, वहां पर संबंध निश्चित है। तो जब निश्चित है तो उसमें संबंध बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, वहां तो संबंध बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहां पर स्थान से जो संबंध को निरूपित किया जा रहा है, स्थान में संबंध वाला जो षष्ठी है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यासक्ति न्याय न, इसका मतलब ये हुआ कि जिस सम का संबंध निर्धारित न हो उसका संबंध हम स्थान से कर देंगे, उसका संबंध हम स्थान से निरूपित करेंगे। ये निकला, ये अर्थ निकला। इसको अर्थ तो यही है, परंतु इसको यदि आपको सूत्र के अंदर से ही वो खींचना हो कि भाई अनिर्धारित संबंध कैसे ये निकला, योग माने संबंध, तो अनिर्धारित कैसे निकला, तो क्या कीजिएगा, स्थाने योगा में स्थाने अयोगा ऐसा छेद कर दीजिएगा, ऐसा विच्छेद कर दीजिएगा, ऐसा संधि विच्छेद कर दीजिएगा, स्थाने अयोगा। क्या करेंगे जी बोलिए, स्थाने अयोगा, स्थाने अयोगा। इसमें भगवान पाणिनि जी ने जादू कर दिया है, तंत्र किया है, तंत्र यहाँ पर किए हैं। और तंत्र का मतलब है कि सकृत उचारिते उचारितत्व सती अनेकार्थ बोधक तंत्रत्वम, सकृत उच्चारित सती अनेकार्थ बोधकम तंत्रम। एक बार उच्चारण किया और वो अनेक अर्थ का जो बोध कराए वो तंत्र है। तो भगवान पाणिनि जी ने तो यहाँ पर तंत्र कर दिए हैं। अब हम सभी जो पढ़ने वाले हैं क्या करेंगे जी, इसको आवृत्ति करेंगे। क्या करेंगे जी, आवृत्ति करेंगे। भगवान पाणिनि जी तंत्र किया या एक शेष कर दिया, स्थाने योगा च, स्थाने योगा च इति स्थाने योगा, जैसे रामश्च रामश्च इति रामौ, वहां पर एक हट जाता है और एक राम रह जाता है। ऐसे ही स्थाने योगा च, स्थाने योगा च इति स्थाने योगा, या तो एक शेष कर दीजिए और एक शेष यदि आप नहीं करते हैं तो वहां पर तंत्र समझ लीजिए, दोनों कर सकते हैं। तो बुद्धा तो उसकी आवृत्ति करेगा, स्थाने योगा स्थाने योगा। एक स्थाने योगा का अर्थ होगा कि स्थाने योग यस्याः, एक तो ये अर्थ होगा, और दूसरा अर्थ होगा कि स्थाने अयोगा स्थाने योगा, माने वहां पर एंगह पदांता दति, ये सूत्र लग गया स्थाने अयोगा में, कि पदांत एंग से उत्तर अकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है, माने अ जो है ए ही बन जाता है, तो स्थाने अयोगा में अ ए बन गया तो स्थाने योगा हो गया। तो वहां पर स्थाने योगा का जो स्थाने अयोगा हुआ तो अयोगा, योगा माने संबंधा और अ माने अनिर्धारित, तो अनिर्धारित संबंध विशेषाष्ठी स्थाने योगा का, स्थाने अयोगा का अर्थ हुआ अ माने अनिर्धारित, योगा माने संबंध, तो अनिर्धारित संबंध विशेष, अनिर्धारित संबंध विशेषाष्ठी, और फिर स्थाने योगा कर दीजिए, क्योंकि षष्ठी का संबंध स्थाने योगा के साथ है ही विशेष, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा आगे बोध्या कर दीजिए। स्थाने योगा भवती, स्थान में योग वाले होते हैं, ऐसा हो गया। अर्थ समझ में आ गया जी सभी को, ये परिभाषा सूत्र है। इस परिभाषा सूत्र का अर्थ जो है आया, मैं दोनों तरीके से अर्थ करने का कोशिश किया, आप तंत्र करके या क्या बोलते हैं मैंने तंत्र समझ करके या आवृत्ति करके, तंत्र जो है उसको आवृत्ति करके स्थाने योगा स्थाने अयोगा ये करके, अयोगा में अनिर्धारित संबंध विशेषा और षष्ठी है ही, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, और दूसरा स्थाने योगा भवती या बोध्या जाननी चाहिए। वक्तव्या। अर्थ समझ में आया? बसुधा जी समझ गई अर्थ? और द्रोण जी आप समझे? और वासुदेवन जी, अनंत जी समझ गया सर? समझ गया। गुरुकुल वाले से पूछता, गुरुकुल वाले को समझ में आया कुछ? मैं दोनों तरीके से अर्थ बताने का कोशिश किया कि अनिर्धारित कैसे, अनिर्धारित बने अनियत, अनिर्धारित प्रथम वृत्ति में जो लिखा है अनियत, मेरे मुख में आ गया सिद्धांत कौमदी का, सिद्धांत कौमदी में लिखा हुआ अनिर्धारित संबंध विशेषा, वही मेरे मुख में आ गया, मतलब एक ही है, चाहे अनिर्धारित कहो या अनियत योगा कहो, मतलब एक ही हुआ। तो गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं आया जी? आगे चले बालबोध, आगे चले। हाँ, माने जिस अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, माने अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी, स्थान योगा मंतव्या, इसमें लिखा हुआ प्रथम वृत्ति में आप लोग देख रहे होंगे कि अनियत माने जिस षष्ठी का संबंध नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, ऐसी षष्ठी स्थान में संबंध वाले माननी चाहिए, ऐसी षष्ठी स्थान में संबंध वाली जाननी चाहिए। माने इसका मतलब यह हुआ, इसको यदि फलित अर्थ कहेंगे तो यत्र यत्र अनियत योगा षष्ठी तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम, यह अर्थ हो गया। जहां जहां अनिर्धारित संबंध विशेष वाली षष्ठी है हो, वहां वहां स्थाने इस पद को पहुंचा दो, वहां पर समझ लो, वहां पर चला जाएगा। मैं फलित अर्थ कहा कि यत्र यत्र अनिर्धारित अनियत योगा षष्ठी, अनियत संबंधा षष्ठी, अनियत संबंध विशेषा षष्ठी, तत्र तत्र स्थाने इति पदम द्रष्टव्यम, इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम बोधव्यम। मने वहां जहां पर संबंध निर्धारित नहीं होगा अष्टाध्यायी शास्त्र में, कहां पर? जहां मने अस्मिन व्याकरण शास्त्रे, जो प्रसंग चल रहा है व्याकरण शास्त्र का प्रसंग चल रहा है तो दर्शन शास्त्र थोड़ा लिया जाएगा, व्याकरण शास्त्र ही लिया जाएगा जो प्रसंग चल रहा है प्रसंगानुसार। तो इस व्याकरण शास्त्र में, तो इसलिए अस्मिन शास्त्र व्याकरण शास्त्र अध्ययन कर लीजिए, तो अस्मिन व्याकरण शास्त्रे अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या स्थाने योगा बोध्या, यह अर्थ हुआ कि इस व्याकरण शास्त्र में अनियत योग वाली षष्ठी, अर्थात जिस षष्ठी का संबंध कहीं न जुड़ता हो, न अवयव अवय भाव रूप में जुड़ता हो, न न जो है अन्य और जो भी संबंध जुड़ता हो, वहां पर स्थाने ये पद स्थान में संबंध वाली जानी जाती है, वहां पर स्थाने पद पहुंच जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा है, भविता भवितुम भवितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम दध्यत्र मध्वत्र पित्रर्थम लाकृति, इतने उदाहरण इसमें दिए हैं। आइए सब पर हम विचार करते हैं। जैसे भविता, भविता की सिद्धि पीछे हमने किया, भविता। अब जब भविता की दो तरीके से सिद्धि होगी, अस धातु से भी भविता की सिद्धि होगी और भू धातु से भी भविता की सिद्धि होगी। तो यहां पर भविता में इतने ही अंश में बताऊंगा और सब मैं बता दिया हुआ हूं। जैसे अस धातु से जब भविता की सिद्धि करेंगे तो अस धातु से जब आर्ध धातु का विषय होगा तो अस धातु के स्थान पर अस्तेर भू, ये भू आदेश होता है। देखिए 2452 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय चतुष्पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। अस्तेर भूह जी निकल। अस्तेर भूह, तो अस्ते इकारांत पुमलिंग अस्ति शब्द षष्ठि विभक्ति एक वचन। किस को धातु निर्देश है, यहाँ पर स्थिति प्रत्यय है धातु के निर्देश में, तो अस्ते इकारांत पुमलिंग अस्ति शब्द षष्ठि विभक्ति एक वचन। भूह उकारांत पुमलिंग भू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये हो गया। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, 2435 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्पाद का 35 नंबर सूत्र है, आध धातु के, ये अधिकार सूत्र है और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है और ये विषय सप्तमी है। कौन सी सप्तमी है जी? विषय सप्तमी है, इसलिए अर्थ हो गया कि आध धातुक विषय आध धातु के विषय, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि आर्ध धातुक विषय होने, तो विषय में विषय जो होता है वो बुद्धिस्ट होता है, अर्थात आगे आर्ध धातुक प्रत्यय करना है, तो पहले ही शुरू में ही उपदेश अवस्था में ही अस्को भू आदेश हो जाएगा, इसलिए करें आर्ध धातु के विषय अस धातु। अब यहाँ पर अस्ते है, तो अस्ति का भू के साथ क्या संबंध है? अब ये देखो, क्या अस्ति का अवयव भू है? नहीं जी। क्या अस्ति का स्वरूप भू है? नहीं जी। स्वरूप भी, अस्ति का स्वरूप अलग है, भू का स्वरूप अलग है, तो स्वरूप भी संबंध नहीं है, तादात्म्य भी संबंध नहीं है, अवयव अवयवी भाव भी संबंध नहीं है, तो ये सब संबंध नहीं है। तो जब ये सब संबंध नहीं है तो संबंध निर्धारित नहीं है, क्योंकि तो इसमें जन जनक भाव इत्यादि की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तो भाई जो है यहाँ तो जो है कि शब्द के साथ शब्द का क्या संबंध होगा, शब्द के साथ शब्द का स्वरूप संबंध होगा, शब्द के शब्द के साथ अवयव अविभाव संबंध होगा, यही सब तो संबंध होगा, इसके अतिरिक्त और क्या संबंध होगा? तो इसीलिए यहाँ पर अस का भू न स्वरूप है और अस का न भू अवयव है। तो जब संबंध निर्धारित नहीं है, जब संबंध निर्धारित नहीं है तो वहां पर षष्ठी स्थान योग, आपने क्या कहा कि अनियत योगा षष्ठी, अनियत संबंधा षष्ठी, अनियत संबंध विशेषा षष्ठी स्थानी योगा मंतव्या, जिस षष्ठी का संबंध निर्धारित नहीं हो वहां पर उस षष्ठी का संबंध स्थान में संबंध वाला जानना चाहिए, अर्थात जहां जहां निर्धार षष्ठी का निर्धार संबंध का निर्धारण नहीं हो वहां वहां पर स्थाने पद को ले आइए, तो अर्थ हो गया अस्ते स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया अस्ते स्थाने भू भवती, मैंने भू आदेशो भवती, मैंने आर धातु के विषय अस्ते स्थाने भू आदेशो भवती, भू इत्यम आदेशो भवती, मैंने अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है आर धातु के विषय होने पर, तो आगे अर्धातु से त्रिच प्रत्यय होना है, वो विषय होने पर यहाँ पर ये आदेश कर दिया है, मैंने भू आदेश कर दिया, तो अस को भू कर दिया और भू के आगे फिर जो भूवाद धातु से धातु संज्ञा करके त्रिच प्रत्यय कर दीजिए, और त्रिच प्रत्यय करने के बाद जो है फिर जो है भवित्री इट आगम करके भवित्री सूला करके भवित्र गुण करके जो कुछ भी है अगुण मतलब फिर दीर्घ करके और फिर जो है भवितार लोप भविता बन जाएगा, लूट इत्यादि ला करके लूटा पसदार इत्यादि करके भविता बन जाएगा, जो कि पीछे बता दिया हुआ हूँ आप वहीं देख लीजिएगा उसके अभ्यास कर लीजिएगा। अब जो है अच्छा जी, इसमें मुझे एक और चीज याद आ गया, अनंत जी आप जो फॉर्मेट बना रहे हैं और आप जो भी आप ध्यान रखेंगे कि जब जब जैसे षष्ठी स्थानी योगा में भविता आया तो जब जब भविता की सिद्धि होगी तो पीछे में भले ही किए हो भविता की सिद्धि तो वहां पर भविता वहां पर भी करके क्लिक कर देंगे, मैंने ऐसा कर देंगे कि उसको क्लिक करे तो उसको भविता की सिद्धि समझ में मैंने पूरा दिखने में आ जाए, वहां पर भी भविता की पूरी सिद्धि होनी चाहिए। तो समझ गए जी? जी ये नहीं होना चाहिए कि पूर्वत हो गया पूर्वत हो गया, वह पूर्वत हो गया तो ठीक है या अभी करने के लिए ठीक है, पर तो व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, सामने आ जाए पका पकाया माल मिल जाए तो उसको फिर सुविधा हो जाती है। तो ये समझ में आ गया जी? अस्थिर भू का अर्थ समझ में आया, कैसे स्थान उसके साथ जुड़ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझे जी? बोलो, मीट खोलो और बताओ, समझ में आया कि हाँ ठीक है। अस्ते स्थाने भू भवती, स्थाने कैसे आया वो आपको हमने बताया, षष्ठी स्थाने हुआ का उदाहरण, बस इतना ही उदाहरण है। अब आगे जो है तो भविता जो है, भविता की सिद्धि हमने पीछे त्रिच पर किया था या लूट पर किया था, याद है? अच्छा जी, चल एक बार कर देते हैं। भविता जो बन गया तो भू धातु है, अस के स्थान पर अस की जो भूभाग धातु पर संज्ञा से धातु संज्ञा है, और आर धातु के अधिकार में अस्थिर भू से जो है षष्ठी स्थानी होगा, अस के स्थान पर जो है आर धातु विषय आगे उपस्थित होगा, उससे जो है मान कर भू आदेश हो गया। अब भू जो है कहाँ हो ये पता करना है कि भू कहाँ हो, तो उसके लिए सामान्य रूप से कहता है कि वह भू के स्थान में मतलब अस के स्थान पर भू हो तो भू कहाँ हो, तो अलुंत्य से कहता है अंतिम अल को हो, तो सौ के स्थान पर प्राप्त हुआ। परंतु एक सूत्र है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, कि अनेकाल और सिद्ध जो है सबके पूरे सबके स्थान पर होता, अस पूरे के स्थान पर हो गया तो भू हो गया। और तो यहाँ पर जो है भाई भू जो है, इसको और भी आगे जो सूत्र पढ़ाऊंगा वो भी समझा दे रहा हूँ, जो भू है अस तो धातु था परंतु भू कहाँ धातु है, तो भू तो धातु है नहीं, यह तो आदेश है ये धातु तो नहीं है। तो इस धातु के अधिकार में कहे हुए जो नूल त्रिचो जो त्रिच प्रत्यय है वो कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे, इसीलिए ये स्थानीय वदादेश और नल विधो जो आगे की पढ़ाएंगे कि आदेश जो होता है स्थानीवत आदेश आदेश स्थानीवत भवती, आदेश जो है स्थानीय के समान होता है, अलविधिम वर्ज इत्वा अलविधि को छोड़ करके, उसके अर्थ वहां पर मुख्य रूप से बताएंगे। अभी बस यही समझना है कि आदेश है भू और स्थानीय, जिसके स्थान पर आदेश हुआ स्थानम अस्य अस्तित्व स्थानीय, जिसके स्थान पर आदेश हुआ वो है स्थानी, तो अस हो गया स्थानी, भू हो गया आदेश, तो आदेश स्थानी के समान होगा, अर्थात स्थानी जो अस है वो धातु है तो भू भी धातु होगा, अर्थात इसमें भी जैसे अस में धातुत्व धर्म है ऐसे भू में भी धातुत्व धर्म आ गया, और भू की धातु संज्ञा हुई और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में नूल त्रिचो प्रत्यय परश्च, त्रिच प्रत्यय हो गया, भू त्रिच है, अनुबंध लोप भू त्री है, फिर जो है त्री को मानकर भू की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, अंगस के अधिकार में आर धातु प्रसिद्ध बलादे से वलादि आर धातु के, इसका अर्थ मैं बता दिया हूं ना जी कि वलादि अंग से परे जो है वलादि आर धातु को जो है इट आगम होता है, इट का हो तादंत टकतो टित के तो सकतो तस के मत आद्यंतावय स्तः, टित के क्रम से जो है टित होगा आद्यंतव्य व कित होगा अंतावय, तो यहाँ पर जो है त्रिच का आद्य अवय बन गया, तो भू इट त्रि अनुबंध लो भू इत्री, अब भू इत्री को मान करके यहाँ पर जो है गुण कर देंगे, भो हो जाएगा, ये जो है जाएगा भवित्री बन जाएगा, भवित्री आकर के सु आकर के फिर गुण होकर के मतलब जो भी होगा वो भविता पूरे जो है आप पूर्व सिद्धि कर लेंगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से स्थानीय मृदंग विधु बताया और ष्ठी स्थानीय का ये बताया गया। सभी को समझ में आ गया? सभी समझ गए जी? चेता की तरह आगे सिद्धि होगी। आगे है भवितुम, आगे क्या है जी? भवितुम। तो भवितुम जो है यहाँ पर अस धातु है, अस धातु आर धातुक विषय जो है तुमुन जो है आर धातुक प्रत्यय से आर धातुक विषय होने पर जो है अस धातु के स्थान में अस से भू, भू आदेश हो गया। तो भू और यहाँ पर समान कर्त के सो तुमुन, ये पढ़ा दिया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? समान कर्त के सो तुमुन। हाँ जी द्रोण जी, समान कर्तृ के सुतुमुन पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया। अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ तो, नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए। समान कर्तृ के सुतुमुन निकाल लीजिए। 3 3 158 है, 3 7 अध्याय 3 7 पाद 158, 3 7 अध्याय 3 7 पाद 158। समान कर्तृ केशु तुमन मिल गया? गुरुकुल वाले को मिला? निकाल लिया गुरुकुल वाले? बोल ही नहीं रहा। चलिए समान कर्तृ केशु, यहां समान कर्तृ केशु अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूँ, अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और तुमुन नकारांत पुमलिंग तुमुन शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। तुमुन प्रत्यय से मैं पुमलिंग कह रहा हूँ। तो अब जो है समान कर्तृ के सुकार्थ है कि समान कर्ता ये शाम, समान कर्ता ये शाम ते समान कर्तिका तेसु समान कर्तृ के सु, अर्थात जिनका कर्ता समान होगा, जिनका कर्ता समान होगा उसको समान कर्तिक कहेंगे। तो जिनका कर्ता समान होगा, अब जो है इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है वह इसमें अनुवृत्ति जो है ये जो है आप लोग वसुनीत, आप लोगों को पता नहीं है कि बाबूजी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? आप हमें भी डिस्टर्ब करते हो, हमारे विद्यार्थी को भी डिस्टर्ब करते हो, अच्छी बात है? चलिए जी, तो इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय परस्य, इसकी अनुवृत्ति तो आ ही रही है। और 3 3 157 नंबर जो सूत्र है इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इसमें से इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है, इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या है जी? अर्थ समान करता है जिनका, तो जिनका माने जिन धातुओं का, समान करता है जिन धातुओं का, तो वह धातु क्या है? वह इच्छार्थक धातु है, क्योंकि इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तो समान करता है जिन धातुओं का उसको कहेंगे समान कर्तृक, अर्थात इच्छार्थक धातु का नाम हो गया समान कर्तृक। तो समान करता है जिन इच्छार्थक धातुओं का, समान करता है जिन इच्छार्थक धातुओं का। तो समान कर्तृकेषु सप्तमी है बहुवचन, और इच्छार्थेषु, इच्छार्थेषु ये भी सप्तमी है। समान कर्तृकेषु सप्तमी है, इच्छार्थेषु सप्तमी है। तो सप्तमी है और आपने पीछे पढ़ा है धातु और धातु तत्रूप पदम सप्तमी स्तम, ये भी हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हुआ है? कि धातु के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसका नाम उपपद है। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, तत्र माने तस्मिन् धातु अधिकारे सप्तमिस्थम पदम उपपदम भवति। धात्वर्थ के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसको उपपद कहते, उसके उपपद संज्ञा है। तो ये धातु का अधिकार है ही, समान करते के सूत्र उनमें धातु का अधिकार है ही, तो धातु के अधिकार में सप्तमिस्थ जो पद है उसका नाम उपपद है। तो क्या अर्थ हो गया जी? इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु या समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु, ऐसा। तो उपपद है इसलिए उपपद में जोड़ देना, माने समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु पदेषु धातो परह तुमुन प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। माने समान कर्तृकेषु क्या, समान कर्ता वाले इच्छार्थक धातु के उपपद रहते धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है, धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि देवदत्त भोक्तुम इच्छति, देवदत्त भोक्तुम इच्छति, तो देवदत्त भोक्तुम इच्छति में देवदत्त खाना चाहता है, खाने की इच्छा रखता है। तो यहां पर दो क्रिया है, क्षति जो क्रिया है उसका करता है देवदत्त, और भोक्तुम जो क्रिया है उसका भी करता है देवदत्त कि नहीं है? खाने की इच्छा करता है, तो यहां पर इच्छा करने, इच्छा कौन करता है? देवदत्त। और खाना कौन चाहता है भाई? देवदत्त ही। तो खाने का भी, भोक्तुम का भी करता देवदत्त है और इच्छति का भी करता देवदत्त है। तो यहां पर समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु उपपदेषु, तो समान कर्तृक इच्छा, समान कर्तृक तो इच्छति भी है और समान कर्तृक तो भोक्तुम भी है, माने समान कर्तृक इष धातु भी है और समान कर्तृक भुज धातु भी है, परंतु इसमें से इच्छार्थक जो धातु है वो इच्छ धातु है। इसे समान कर्तृक इच्छार्थक धातु के उपपद रहते समीपेषित रहते धातु से परे तुमन होता है। तो धातु से परे यहाँ पर तुमन हो गया। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, इतने ही रहने दीजिए जी, मैं आगे नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत जोर से आ रही है। इतने ही पाठ आज रहने दीजिए। हाँ, फिर कल मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, कल मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ, सुबह में मैं 11:25 पर मेरी फ्लाइट है, तो शायद मैं पहुंच जाऊंगा वहां, मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा। तो फिर मैं जो है कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। वैसे मोस्टली यही है कि मैं 11 बजे दिन में जाऊंगा तो रात में पढ़ाना है, तो मैं वहां से देखता हूं कि वहां हॉस्टल में दो चीज मुझे मिल गया, इंटरनेट की व्यवस्था मुझे मिल गई, क्योंकि मैं ले जाऊंगा साथ में, इंटरनेट की व्यवस्था मुझे मिल गई और साथ साथ लैंडलाइन भी मिल गया, क्योंकि ये फोन तो जो है इससे मैं गुरुकुल में फोन करता हूँ, तो लैंडलाइन की व्यवस्था मिल गई और इंटरनेट की व्यवस्था मिल गई, तो फिर मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। तो मैं कोशिश पूरा यही करूंगा कि मुझे वहां पर व्यवस्था मिल जाए। तो वहां पर मैं 2 अगस्त तक हूँ, वहां पर मैं 2 अगस्त तक हूँ, उसमें से अंतिम अंतिम जो है 1 अगस्त 2 अगस्त या 31-1-2-3 दिन जो है प्रतिनिधि सभा का महासम्मेलन है, उस महासम्मेलन में भाग लेना होगा, तो पता नहीं उसमें मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसमें क्या व्यवस्था रहती है या व्यवस्था, उससे पहले तक 3 दिन आगे जो होगा उसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा, और उससे पहले मैं पूरे 100% कोशिश करूंगा कि हम आपको पढ़ाए, भगवान की कृपा होगी तो अवश्य पढ़ाएंगे। तो आप लोग तो तैयारी कीजिएगा, यदि नहीं मैं पढ़ा पाता तो तैयारी कीजिएगा, और पाया तो बहुत अच्छा। तो मैं मंत्र पाठ करूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते आचार्य।